odsouzen bez ptání, bez hříchu a viny, opuštěn rodiči, zrazen bratry svými. Radil jsi mi dobře, kamaráde Petra. Maso z šibenice sebou nikdy nedá. Co mi vlastně zbývá? Co si počnu tady? Mezi dva body